حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت سنبھالنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3745۔